नौवां अध्याय दूसरा खंड। वायु और इंद्र के लिए सोमरस निचोड़ा गया है। सोमरस पवित्र है, सहस्त्र धारा वाला है, भेड़ के बालों की छलनी से छानकर तैयार किया गया है। हे ब्राह्मणों, सोम आपको पवित्र करने वाले हैं। आप देवताओं से अपने संरक्षण की कामना कीजिए, आप इनके लिए स्तुतियां गाइए। हे सोम, आप अन्न प्रदान करने के लिए अपनी सहस्त्र धाराओं से झरिए। देवताओं को भेंट करने के लिए आपको परिष्कृत किया जाता है। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप विशाल हैं, आप हमें श्रेष्ठ वीर्यवान बनाने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप अग्रगण्य हैं, यजमान आपको अन्न प्राप्ति के लिए गतिपूर्वक परिष्कृत करते हैं। हे सोम, आप सहस्त्रधार वाले पवित्र और धनवान हैं, हमें देवत्व प्रदान करें। हे सोम, आप वैसे ही आवाज करते हुए कलश में जाते हैं, हाथों में लिए जाते हैं, जैसे माँ प्रेम वचन बोलती हुई अपने बच्चे की ओर जाती है और बच्चों को हाथ में ले लेती है। हे सोम, आप इंद्र को तृप्ति देते हैं, आप पवित्र हैं, आप क्रंदन करते हुए सभी शत्रुओं का विनाश करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप स्वार्थियों का विनाश कीजिए, आप यज्ञ स्थल पर विराजने की कृपा कीजिए। तीसरा खंड। हे सोम, आप अग्रगामी हैं, आप मधुरतम हैं, आपको ऋत की धारा के साथ इंद्र के लिए प्रस्तुत किया जाता है। हे यजमानों, आप सोम रस पीने के लिए इंद्र से स्तुतियों के साथ अनुरोध कीजिए। उन्हें सोम पिलाने के लिए आप उतने ही व्याकुल हो जाइए जितनी व्याकुल गाय अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए हो जाती हैं। हे सोम, आप मद चुआते हैं, आप यज्ञ गृह में स्थापित किए गए हैं, आप सिंधु स्वरूप हैं, आप सिंधु की लहरों की तरह वाणी को लहरा देते हैं। हे सोम, आप श्रेष्ठ कर्मों वाले हैं, आप कवि हैं, आप स्वर्ग लोक की नाव हैं, आप विलक्षण हैं, आप महान हैं, आप जल में मिलकर महिमाशाली होते हैं। सोमरस पवित्र है, सोमरस कलश में रखा हुआ है, उसमें चंद्रमा के श्रेष्ठ गुणों का वास है। सोमरस मधु चुआता है, यह आवाज करता हुआ कलश को समुद्र की तरह लबालब भर देता है। हे सोम, आपके लिए प्रतिदिन स्तोत्र गाए जाते हैं, आप मनुष्यों को आपस में जोड़ने की कृपा कीजिए। आप वन के स्वामी हैं, आप हमारी अंतरतम से गाई गई स्तुतियों को स्वीकार करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप सहस्त्र गुण संपन्न हैं, आप हमारे लिए धन धारण कीजिए, आप हमें अपने भवन का अधिकारी बनाने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप स्वर्गलोक वासी हैं, आप कवि हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप हमारे प्रिय स्थान की ओर अपनी प्रिय प्रेरणाओं से संचार करते हैं। चौथा खंड। हे सोम, आपकी आवाज समुद्र की तरंगों जैसी है, आप समुद्र की तरह ही गति से बहते हैं, आप पवित्र वाणी को प्रेरित करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आपके प्रसव होने के बाद यजमान के मुख से तीन वाणियां ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्र की उच्चारित होती हैं, तत्पश्चात आपको ऊंचे स्थान पर बैठाकर परिष्कृत किया जाता है। हे सोम, आप आइए, आप इंद्र को आनंद देने हेतु धाराओं से पवित्र छलनी में छनने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप मददाई हैं, आप गाय के दूध के साथ मिले हुए हैं, आप पवित्र धारा से छनिए, आप इंद्र के पेट में प्रविष्ट होने की कृपा कीजिए। पांचवा खंड। हे सोम, आप इंद्र के लिए परिष्कृत होइए, आप इंद्र को आनंद प्रदान कीजिए, आप नए नए कष्टों को दूर करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आपका रस पीने के बाद ही इंद्र ने शंबरासुर, तुरवश और यद को मारा। इन तीनों का नाश इंद्र ने यज्ञ करने वाले दिवोदास के लिए किया। हे सोम, आप हमें अश्वों का ज्ञाता बनाइए, आप हमें अश्ववान बनाइए, आप हमें गौवान बनाने की कृपा कीजिए, आप हमें स्वर्णवान बनाइए, आप सहस्त्र धाराओं से झरने की कृपा कीजिए। सोमरस इंद्र के पवित्र स्थान तक पवित्र होकर पहुंचता है। सोमरस मधुर और जल मिश्रित है। सोमरस के विकारों को दूर करके स्वच्छ कर दिया गया है। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप हमें धनवान बनाइए, आप हमें वीरों की भांति यशस्वी बनाने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप पवित्र हैं, आपको अपने यज्ञकर्ताओं को धन देने से कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि सैकड़ों शत्रु भी। हे सोम, आप अपनी चमकने वाली पवित्र धाराओं से सूर्य को चमकाइए, सूर्य मनुष्यों के लिए जल बरसाने वाले हैं। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप यजमानों की मनोकामना पूरी करने के लिए अंतरिक्ष जैसा विस्तार प्रदान करने की कृपा कीजिए। इंद्र सोम का नाम बोलते हुए अपने रथ में अपने घोड़ों को जुतने का संकेत करते हैं। छठा खंड। हे देवगण, अग्नि सर्वत्र पूज्य हैं, आप यज्ञ में अग्नि को दूत बनाकर भेजने की कृपा कीजिए। अग्नि मनुष्यों के मित्र हैं, अग्नि पवित्र हैं, घृत उनका अन्न है, अग्नि तेजस्वी हैं। घोड़े जैसे घास चर जाते हैं, उसी तरह अग्नि दावाग्नि वृक्षों को चट कर जाते हैं। अग्नि हवा के मार्ग का अनुकरण करते हैं। अग्नि का मार्ग पवित्र और काले धुएं वाला है। हे अग्नि, आपकी शीघ्र उत्पन्न ज्वालाएं वर्षा करने के लिए तैयार हैं। आप अजर हैं, आप समिधा युक्त हैं, आप देवताओं के दूत हैं। आपके लपटों का धुआं स्वर्ग लोक में देवताओं तक हवि सहित पहुंच जाता है। इंद्र शक्तिमान हैं, वे और अधिक शक्तिशाली होने की कृपा करें। हम दुश्मनों के नाश के लिए इंद्र को बलवान्तर बनाना चाहते हैं। इंद्र बलिष्ठ हैं, इंद्र हितकारी हैं, इंद्र दान देने का कार्य करते हैं। इंद्र स्वर्ग लोक के वासी हैं, इंद्र श्लोकों से स्तुत योग्य हैं, इंद्र सोमरस पीने योग्य हैं। हे इंद्र, आपके हाथों में वज्र सुशोभित है, वाणी से आपकी प्रशंसा की जाती है। आप सबल हैं, आप उग्र हैं, आप विस्तृत हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता। सातवां खंड। हे पुरोहितों, सोमरस पवित्र है, पाषाणों से कूट कर इसका रस निकाला गया है। सोमरस को छन्ने में छान कर परिष्कृत किया गया है, ताकि इंद्र सोमरस पी सकें। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप मधुमेह हैं, इंद्र और मरुदगण आपके इस सोमरस को पीते हैं। हे यजमानों, सोमरस स्वर्ग लोक का अमृत है, सोमरस सर्वश्रेष्ठ है। वज्रधारी इंद्र सोमरस का पान करते हैं, अतः इंद्र के लिए सोमरस को परिष्कृत कीजिए। सोमरस मधुर है, देवताओं का बल बढ़ाने वाला है, यजमान इसकी प्रशंसा करते हैं। अंतरिक्ष में शुद्ध होता हुआ यह हरा सोमरस वेगवान घोड़ों की तरह धारा के रूप में अपनी सामर्थ्य प्रकट करता है। सोम हाथों में शस्त्र धारण करते हैं, वीरों की भांति रथारूढ़ हैं। सोम गौ रक्षक हैं, सोम वीरों के बलवर्धक हैं, सोम इंद्र के बलवर्धक हैं, यजमान के प्रेरक हैं, सोम दिव्य हैं। सोम को गौ दुग्ध के साथ मिश्रित किया जाता है। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप लहरदार हैं, आप और अधिक क्षमताशाली बनकर इंद्र के पेट में प्रवेश करने की कृपा कीजिए। बिजली जैसे बादलों को बरसात के लिए प्रेरित करती है, उसी तरह आप पृथ्वी लोक पर धन बरसाइए, आप हमें बुद्धिमान बनाइए, आप हमें धनवान बनाइए, आप हमें अन्नवान बनाइए। हे इंद्र, मनुष्यों द्वारा आपको सब ओर से आमंत्रित किया जाता है। हम पुरु और तुर्वश के नाश के लिए आपकी उपासना कर रहे हैं, आप हमारे सभी शत्रुओं को नष्ट करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप रूम इंद्र का विशेष कृपा पात्र, रूशम इंद्र का सहयोगी, श्यावक एक ऋषि और कृप इंद्र का विशेष कृपा पात्र, पर कृपालु हैं, कण्व एक याज्ञिक आपकी विभिन्न स्तोत्रों से स्तुति करते हैं। आप यजमान के अनुरोध पर यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप हमारे यज्ञ में पधारकर हमारी दोनों प्रकार की वाणियों को सुनने की कृपा कीजिए। आप बलिष्ठ हैं, आप संपन्न हैं, आप हमारी उपासना से प्रसन्न होइए। आप सोमपान करने के लिए हमारे यज्ञ में पधारिए। हे इंद्र, सामर्थ्यशाली आपको अपनी सामर्थ्य से प्रकट करते हैं। आकाश और पृथ्वी आपको अपनी सामर्थ्य से प्रकट करते हैं। आप अनुपम हैं, सभी उपमानों में सर्वोत्तम हैं। आप सोम पान की कामना से यज्ञ वेदी पर अधिष्ठित होने की कृपा कीजिए।